tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła? Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na rzece Elbląg i Nogat przekroczone są stany ostrzegawcze u ujścia do Zalewu Wiślanego. Na razie nie ma podtopień i uszkodzonych wałów. Szef SLD wskazuje swojego kandydata na prezydenta. Na kogo stawia, o tym powiemy za chwilę. Sprawdzimy też pogodę w Bieszczadach. Jest tam zagrożenie lawinowe, a ratownicy radzą uważać. Przekroczone stany ostrzegawcze rzek Elbląg i Nogat u ujścia do Zalewu Wiślanego. Powodem jest tak zwana cofka wywołana przez silny wiatr, który wpycha wody Bałtyku w głąb lądu. Według informacji służb nie ma teraz żadnych uszkodzeń wałów i podtopień. Ważne informacje zebrała Mira Stankiewicz. O tej porze roku gwałtowne wiatry i spiętrzanie wód w strefie nadmorskiej są rzeczą zwyczajną. Na takie zdarzenie zawsze przygotowane są żuławskie samorządy i wszystkie służby państwowe. Podstawą jest wymiana informacji między nimi i monitoring zagrożonych miejsc. Tak dzieje się i tym razem. W gotowości jest także Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku, które potwierdza, że urządzenia hydrotechniczne i infrastruktura przeciwpowodziowa są sprawne. Wszystkie stacje pomp na Żuławach działają bezawaryjnie. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Dodam, że po południu wiatr ma wiać od zachodu i sytuacja powinna wracać do normy. Znamy już kandydata SLD na prezydenta. Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Włodzimierz Czarzasty, zapowiedział, że podczas wtorkowego posiedzenia zarządu swojej partii zgłosi szefa Wiosny, Roberta Biedronia, jako kandydata w wyborach prezydenckich. W wywiadzie dla Polsat News zastrzegł jednak, że to zarząd SLD po dyskusji będzie rekomendował wybraną osobę. Ostatecznie kandydatem Lewicy zostanie ten polityk, którego wybiorą wspólnie SLD, Lewica Razem i Wiosna. Ma się to stać podczas konwencji, którą zaplanowano na 19 stycznia. 6 osób zginęło, a 11 zostało rannych po wypadku w miasteczku Lutago we włoskiej Górnej Adydze. Pijany kierowca wjechał tam w grupę niemieckich turystów. Do tragedii doszło po pierwszej w nocy. Młodzi niemieccy turyści po wyjściu z dyskoteki stali w grupie na poboczu obok autokaru, który miał ich zawieźć do hotelu. Wówczas wjechał w nich jadący z ogromną szybkością samochód. Policja poinformowała, że 28-letni kierowca z pobliskiego Kienes miał bardzo wysoki poziom alkoholu we krwi. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się ekipy ratunkowe. W akcji brało udział ponad 100 medyków i strażaków. Na miejscu tragedii natychmiast powstał zaimprowizowany szpital polowy, w którym udzielono rannym pierwszej pomocy. Stan trojga z 11 rannych określono jako bardzo ciężki. Jedną z rannych, która odniosła szczególnie ciężkie obrażenia, przewieziono helikopterem do kliniki uniwersyteckiej w Innsbrucku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz wracamy jeszcze do kraju i aktualne informacje z dróg. Ze względu na duży ruch, kilkukilometrowy zator utworzył się przed punktem poboru opłat w Karwianach na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca, przekazuje GDDK IA. Zator ma około 4 kilometrów, z kolei w kierunku Katowic jedzie się normalnie. I zmieniamy temat. Pogorszyła się pogoda w Bieszczadach. Na Połoninach jest 7 stopni mrozu. Wieje też silny wiatr, który powoduje śnieżne zamiecie. Śniegu mamy w Błuszczykach Górnych 26, Cisnej 21 cm. Na Połoninach między 50 a 60 cm, natomiast miejscami się nawet do 1,5 metra nawianego śniegu znajduje. Jeszcze powyżej górnej granicy lasu wieje północny wiatr o sile 70 km na godzinę, także dodatkowo widoczność i poruszanie przez ten wiatr jest utrudnione. To Paweł Szopa, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR. W górnych partiach Bieszczadów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niektórzy jednak niewiele sobie robią z ostrzeżeń. Wczoraj mieliśmy 3 interwencje, 2 z wózki z Połoniny Wetlińskiej, 1 interwencję w schronisku pod Rawką. Dzisiaj rano mieliśmy poszukiwania, ale tak dość szybko się zakończyły. Także ludzi jest jeszcze po okresie świąteczno-sylwestrowym dość sporo w górach, no i w związku z tym coś tam się dzieje. A ratownicy radzą, żeby wychodząc w góry wziąć ze sobą naładowany telefon komórkowy z aplikacją Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. centrum i na Pomorzu pogodnie. Na południu i północnym wschodzie więcej chmur i tam może padać śnieg. W górach opady dość intensywne. W górach, a także nad morzem porywisty wiatr. Od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i do 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann mówią Państwu dzień dobry po raz drugi. I przypominamy jednocześnie, że mogą Państwo się do nas odzywać 71335, to jest ten SMS-owy numer man@polskieradio.pl, to mail. W poprzedniej godzinie, no tak troszkę dyskutowałem z Państwem, czy powinienem częściej sięgać do dawno wydanych płyt, czy do nowoczesnych. Właściwie rezultatu tej dyskusji nie ma, no bo ostatecznie i tak próbuję zachować jakąś równowagę zgodnie z koncepcją tej audycji, która nie zmienia się od wielu lat. Niemniej rzeczywiście w poprzedniej godzinie przewagę miały starocie, to teraz coś bardzo nowszego. młodzi Anglicy z zespołu Bigfoot. Państwo w swojej korespondencji nawiązują najwyraźniej do mojej reakcji na festiwalowe i koncertowe zachowania, którą zamieściłem w pierwszej części audycji. No i odnoszą się Państwo do tego, pytając, czy nadal trzeba trzymać rączki w górę. No jeśli słuchacze tej audycji chcą dołączyć do grona prawdziwych melomanów, to oczywiście, że rączki w górę trzeba mieć. Ja nie reaguję na podpowiadane mi przez Państwa okrzyki, które należy znosić ze strady poza rączkami, bo są tak okropne, że jak sam zresztą proponujący słuchacz sugerował, przez usta mi to nie przejdzie. No ale to jest estetyka zabawowa, a ta audycja nie jest zabawowa, nie jest taneczna i w ogóle jakaś taka. W związku z tym jeszcze raz Bigfoot. Open up and let me know if you wanna go. Welcome to the No i się skończyło. Bigfoot. Tak też grają na wyspach, jak się okazuje. Dziękuję za kolejne pozdrowienia z różnych stron kraju. Również za meldunki, że świeci słońce tu i ówdzie. U nas na Myśliwieckiej też wygląda na to, że jest jakoś chwilowo bez chmur. No, przede mną kolejna płyta. Płyta artysty, którego niejako sam przed sobą ponownie odkryłem, bo kiedyś bardzo lubiłem go sobie nawet prywatnie odsłuchiwać, a potem gdzieś tam się tak zawieruszyły te jego płyty, ale ostatnio wróciłem i się ucieszyłem, że brzmią zupełnie, zupełnie dobrze. Oto pierwszy utwór w wykonaniu tego muzyka zatytułowany Tennessee Jed. Listen to the whistle of the evening train. You know you're bound to wind up dead if you're gone heading back to Tennessee, Jed. A rich man step on my poor head. When you get back, you better butter my bread. Well, you know that it's just like I said. You better hurry on back to Tennessee, Jed. Tennessee, Tennessee. This morning I was feeling mean. Tennessee Jed wykonał tę piosenkę Lee Van Helm, niegdyś w The Band, potem kariera solowa. Ta płyta nosiła tytuł, właściwie nosi do dzisiaj, jeśli ktoś ją ma w posiadaniu albo będzie jej szukał w sklepach, Electric Dirt. No i ten Electric Dirt to ostatnia pozycja w dzisiejszej części mojej, tej godziny. Ale Lee Van Helm nas nie opuści, bo za chwilę raz jeszcze wystąpi w utworze When I Go Away. Morning. graveyard. Home to leave my troubles in the graveyard. Home to leave my trials. And I'll be bound for glory in the morning when I go away. And then the sun's gonna shine through the shadows when I go away. I go away, you leave on helm. A teraz zgodnie z odwiecznym porządkiem tej audycji, Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Lubię śledzić nasze wielkie sukcesy w Europie. Cieszysz się, jak jesteśmy w czymś najlepsi w Europie? Nasze, czyli nas dwóch? Czyli... Nie, nasze polskie sukcesy. No to ja bardzo lubię. A czy wiesz, że jesteśmy najlepsi w Europie w elwisowaniu? Tego nie wiedziałem. Musisz mi to wyjaśnić. Przystępuję do wyjaśnień. Otóż następujący dostałem mail od pana Marka, który napisał, że jest członkiem, być może liderem nawet zespołu Elvis 56. I w sierpniu 2019 roku zespół Elvis 56 z Krakowa zdobył pierwszą nagrodę na europejskim festiwalu Elvisa, największym tego typu europejskim festiwalu w Europie, w miejscowości Bad Nauheim odbywa się ten festiwal, czyli tam, gdzie Elvis odbywał służbę wojskową. Tak. I oto zespół Elvis 56 okazał się najlepszy w Europie w gronie, nie wiem jak wielkim, ale zdaje się wielkim, bo konkurencja była zupełnie niesłychana. No i jesteśmy najlepsi w elwisowaniu. W Europie. W Europie. Nie mam danych co do ogólnoświatowej pozycji Elvisa 56. W Ameryce Południowej jest jakiś świetny elwisujący wykonawca. Nie wykluczam tego, czy nawet, wiesz, no w Rosji może być. Też tam oni Elvisa kochają w Rosji też. Ale ponieważ Rosja tylko do połowy jest w Europie, to nawet jakby byli bardzo dobrzy, to nie mieliby z nami szans, bo my jesteśmy w Europie w całości. To może najlepszy Elvisowiec jest w Jakucji. To już nie liczy się na Europę. No nie, ale w Jakucji jest, może być najlepszy w Jakucji. Dobrze, no to teraz, żebyśmy się upewnili co do tego, że to jest rzeczywiście świetne elwisowanie. Zespół Elvis 56 z Krakowa wykona utwór Don't Be Cruel. Ja widziałem filmik z nagrania tego utworu. Artysta, który śpiewa, bo to jest czasami kwartet, czasami kwintet, więc artysta, który śpiewa, no chyba jest w wieku wnuka pokolenia Elvisowego i to cieszy, że tacy młodzi ludzie też mogą się fascynować taką świetną muzyką. Don't Be Cruel, Elvis 56. If you know I can be fun, sit home all alone. If you can't come around, at the least please telephone. Don't be cruel, girl, I'm extra. Baby, I'm for many you mad, for something out of my house said. So let's forget to the past, the future looks bright ahead. Don't be cruel. I don't want no other love, oh baby, it's just you I am. Don't stop the hanging on me, don't make me feel as weak. Come on over here and love me, you know what I want you say. Don't be cruel, never hide it's true. Oh, I sure to the priest, let her say I do. Then you know you have me, and know that I have you. And don't be rude to hide it, sir. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you and me. And don't be cruel. Muszę powiedzieć, drogi Janku, że jestem absolutnie zbudowany. Właśnie widzę, jak się budujesz. Już się Wojtek zbudował. No dziękuję, pożartowałeś trochę, a ja powiem poważnie, że słyszę nareszcie kogoś, kto nie usiłuje udawać Elvisa, ponieważ udawanie Elvisa to jest przekraczanie cienkiej granicy między parodią a śpiewem. Ten wykonawca, którego nie znam, używa swojego głosu, nie pajacuje i jest doskonały podkład muzyczny. Naprawdę obawiałem się, że to będzie taka próba a la Michał Milowicz, a tu jest bardzo porządna robota. No, jeżeli się zmieścimy, bo nie potrafię ja czasami zachować pełnej dyscypliny tego, co zaplanowałem, to może jeszcze Hound Dog na koniec naszego dzisiejszego spotkania w wykonaniu Elvisa 56. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Na to, że ten młody człowiek niewątpliwie stara się być wokalistą utrzymującym się w stylistyce lat 50. I to też jest czasami niebezpieczne, bo ci tacy rockabilowcy, oni czasami mają coś takiego, że łkają, co jest dosyć typowe dla tego okresu. Jemu się zdarzyło tutaj raz i to ten raz podkreśla tylko, jak on jest przemyślnie i po swojemu wkomponowany w tę estetykę. Także dołączam się tym samym do twoich pochwalnych wypowiedzi na temat jego zdolności wokalnych. No dobrze, no a teraz do Norwegii się przenieśmy, bo Norwegia jest dla mnie takim z kolei europejskim, może nie rekordzistą, ale niewątpliwie jednym z wiodących krajów w zakresie kultywowania tej muzyki, którą ja najbardziej kocham, czyli takiej około bluesowej. Tam jest kilku, jeżeli nie kilkunastu wykonawców, którzy są w bluesie bardzo dobrze zakorzenieni i powoli dobija do nich Dania, do tych Norwegów. Takim dla mnie wiodącym przykładem tego, jak można wspaniale wpasować się w tę estetykę, jest Thorbjørn Risager, artysta, który parokrotnie już też w Polsce występował, między innymi w Suwałkach i w Białymstoku. I wkrótce ukaże się jego nowy album zatytułowany Come On In, który jest, co może być komplementem z jednej strony, a z drugiej być może nie powinienem tak porównywać sztuki Thorbjørna. Jest bardzo amerykański, ale Thorbjørn ma do tego jeszcze coś, co niekoniecznie musi się wiązać z amerykańskością. Fantastyczny aparat wokalny. Proszę posłuchać, jak wykonuje własny utwór Sin City. Rolling to Sin City, bought to the bone. Rolling to that city, try to get it on. Riding by midnight, parked in the back. Hit the street laughing, hanging with my old friend Jack. lights are closing time. Music's fading out. Thought I'd take a last round. Try to get it on. Try to get it on. Call it like a light that. Call it like a light that. Only got one life to live. Sure gonna have my fun. Yes, I am. Oh, yes, I am. Yes, I am. Walk the street like a shadow. Walking like a man. I walk the street of broken dreams. Down in city land. Some city, sin city. Burn and dug it down. I wanna stay by the neon lights. I'll be around. Only got one life to live. Sure gonna have my fun. Yes, I am. Oh, yes, I am. Yes, I am. Try to get it on. Some city, sin city. Better drag it down. I walk the street of broken dreams. I'll always be around. Only got one life to live. Sure gonna have my fun. Yes, I am. Get it on. Yes, I am. Oh, yes, I am. Yes, I am. I'm bound for Sun City. Don't you want love? I'm bound for Sun City. Don't you wanna go? Call it like a light dance. Call it like a light dance. Björn Rysager, nowy album Come On In. Zachęcam bardzo do zapoznania się z całością. On będzie chyba dostępny w przyszłym tygodniu, ten album, bo to jest też taki świetny przykład, jak można do tej bardzo amerykańskiej estetyki podchodzić w sposób no jednak niekonwencjonalny, nie taki dosłowny i nie przypasowywać się do tego, do tej konwencji w takiej proporcji 1:1. Kolejna rzecz będzie bardzo już amerykańska. Cztery panie na okładce tej płyty, każda dzierży w rękach instrument o nazwie banjo. I to sugeruje taką estetykę bardzo folkową. Co jest nieco mylące, bo te cztery panie, Rhiannon Giddens, Amethyst Kaya, Leila McCullough i Alison Russell, to artystki o bardzo szerokich horyzontach muzycznych. Ta ich współpraca, ten kwartet zatytułowany Songs of Our Native Daughters zawiera w zasadzie ich własne kompozycje i nawiązuje w sposób też taki nie wprost, niejednoznaczny do głębokich tradycji amerykańskiej muzyki ludowej, a jednocześnie udaje im się z tych piosenek zrobić no po prostu współczesne, piękne, nawet o lekkim takim przebojowym charakterze nagrania. A one grają na tych banjolach? O, one są bardzo wszechstronne. Grają i na banjolach, i na innych szarpanych instrumentach. Od czasu do czasu towarzyszą mi jeszcze dwaj czy trzej panowie, którzy stanowią tylko tło, tylko sekcję, bo one tutaj są na czele tej gromady muzycznej. Czyli Our Native Daughters w nagraniu I Knew I Could Fly. Native Daughters. Kolejna teraz wykonawczyni. A, z Nowego Orleanu ona będzie. Nazywa się Kelly Gonzalez i stoi na czele takiej tanecznej w zasadzie nowoorleańskiej orkiestry, która nazywa się zabawnie The Hungry Williams. Tu nie ma żadnych specjalnych zabiegów, które by wprowadzały tę muzykę na pierwsze strony gazet mówiących o show biznesie, ale to jest taka szczęśliwa muzyka powodująca, przynajmniej w moim organizmie, skutek jednoznaczny. Zaczynam się gibać i to mi się bardzo w tej muzyce podoba. No i łapki w górę oczywiście. A niekoniecznie, bo tak można przy twiście na przykład wokół bioderek też sobie pomachać. Hungry Williams, Brand New Thing. Sześć. Możemy mówić jeszcze, a potem zagra muzyka. Grała przed chwilą muzyka wykonywana przez nowoorleańską orkiestrę The Hungry Williams, a na koniec, zgodnie z taką obietnicą, ale zdaje się nie do końca, ta moja zapowiedź była jednoznaczna, bo oczywiście będzie to zespół Elvis 56, o którym na początku mówiliśmy, ale według mojej oceny i z tego, co mam wbite w moją srebrną płytę,